וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מה לך הגר? אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער, באשר הוא שם.